กินมันนอนไม่ได้น้ำตาลยังขมปากทำคนรักกันให้เจ็บเกือบตายดังเสื้อที่มันหมดสิ้นลายเจ็บมาจนถึงวันนี้ถ้าเธอไม่รังเกียจกันพาเขามาด้วยเลยมาคุยกันแบบเปิดเผยเรื่องเธอกับคนนั้นมีคำถามเดียวที่อยากจะถามว่าเขาสมควรแค่ไหนกันเข้ามาแย่งเธอจากฉันที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอขอให้เธออย่าลืมนัดเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆขอให้เธอโชคดีพ้นจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการเช็คบิลที่ฉันซื้อความเสียใจฉันจะจ่ายเองทำไมน่าเศร้าอย่างนั้นงานเลี้ยงต้องเลิกราเรื่องเราไม่ใช่ปัญหาให้นานกว่ารักกับฉันที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอขอให้เธออย่าลืมนัดเลี้ยงส่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทำเอาเจ็บเลี้ยงส่งให้เธอกับเขาได้รักกันนานๆขอให้เธอโชคดีพ้นจากคนคนนี้ที่เธอไม่ต้องการฉันซื้อความเสียใจฉันจะจ่ายเองให้ความปวดร้าว